Ego berri kantuz Euskal Irratietan bi astez egun oroz hainbat artista pastuko dira gure estudioetaik eta egun lehen saioa indako nor du gurekin. Egun hor. Ni Areta naiz. Eta ni bai naiz, ibilbediko kideak biak eta hortxe. Beraz, ibilbedi taldea, gure entzulegoen parte batek ez zautzen du. Ibilbedi taldean, biberno gehiotzizte, hor egibelean beste hainbat musikari baititu. Ibilbedi taldea noiz sortu zen eta ziekilan nor dituzie? Ba, bueno, ibilbedi 2019an sortu zen. Hasiera batean Areta, Amets eta hirurok hasi genuen proiektua edo. Eta gerora batu ziren Javier eta Eder, beraz bost gara estenatoki gainean, gehi teknikariak kontzertuetan. Baina hori 2019an sortu zen taldea, eta zer gehiago, hola ezagutzen ez gaitu zen entzat, nafartak gara. Hainbat herritakoak. Hori da. Ametxeta biok Iruñekoa gara. Eta gero Eder, Javier eta hirurok bakoitza herri batekoa, baina herri berri, Zangoza eta Irun berrikoak. Bai, eta Javier kenduta gainerakoak Iruñan ezagutu ginen instituto berean eta kontserbatorian ikasi genuelako elkarrekin. Ordan hori izan zen behar bada elkartu ginen lehenengo puntua. Puntua, lehen Aria. Puntua. Ordean irudikatzeko, ze taldekideetan, somaturtetik, somaturteko, gazteak dira juntaturik, hor? Bai, adin berekoa gara guztiok. Bai, arat, Orain 25 urte ditugu. Bai. Eta, Iruñaldetik heldu ziztela, kantariak bai, bena, ze badu talde hortan. Ikusten du gitarra bat, antxe? Bai, hola formazio... pop edo rock talde baten formazio tipikoa, batetik, ez? Bai. Gitarra, basua eta bateria. Bai. Teklatua, eta, bueno, orain arte, saxofoiare bazegoen, azken Ori. Diskoarekin ez. Baitu variazioak ere. Bai. Bai, ametxeta biok jotzen dugu teklatua, orduan abesti batzutan jotzen du berak, beste batzutan nik, beste batzutan ez dago teklaturik, orduan, hori, ematen digun berak ere gitarra hartzen du batzuetan, horrek ematen du aukera formazio aldatzen joateko, nahiz eta taldekide berdinak izan. Eta bueno, zu biolina jotzen. Ah, eta biolina. Azten zu. Bo, ebe ara, orkestuik pixkat dituzene instrumentuak, basaiua ederki abiatzeko kantu bat, emanen dugu? Zitekenarenarekin. Ongi zen dut. Kostatzen zaigu ze disko berrian kantu guztia dira... Zakiderena, eta orduan bai. Kostatzen zaigu bai, zitekeen arena. Bai, netxo, esango nuke disko atera eta hilabetetara ohitu garela izen hoiekin, edo izen hoiek erabiltzen. Zen guk baditugu hitz klabeak edo, baina gero adibidez teknikariak eta liatzen ditugu, izen ezberdinak erabiltzen ditugulako. Orduan, ametxek eskatu zigun mesedez asteko izen berdaderoak erabiltzen. Orduan, zitekenarena entzungo duzu orain. Bera, zemain daukuzi zitekenarena kantua, justu fiti-fiti azaltzeko, kantu haua zerta zaida? Bai, pixkate... Bueno, kantu doble batetik edo abiatzen da, hau da, diskoan dago ziteken arena eta gero litekeen arena. Eta beraz, ziteken arena kantu honek deskribatzen du irudi bat, eta... Ametxenak dira hitzak, bai, hitzauek. Eta estena baten edo irudi baten deskribapena da. Bai. Ados. Ziteken arena kantu eikilan, ibilbedi taldekoak Euskal Irratietan. Thank you. zitekenarena kantuan ibilbedi taldekoak initien entzuten ibilbedi taldekoak gurekin ditugunak igu berri kantuz saioan Euskal Irratietan ibilbedi taldekoak aski fite taldea sortu bezain fite lehen disko bat argitaratu zuten. Bai, hori da, taldea 2019an sortu zen urtarrilan hasi ginen entsaiatzen eta maiatzean grabatu genuen diskoa, beraz orain denborarekin ikusi eta pixkat perspektibarekin agian azkarregi ibili ginen. Baina nik orain denbora pasata ikusten dut oso arraro, osea oso arraro iruditzen zait taldea ezagutu gabe disko bat egitea, baina momentuan ematen zuen lehenengo pausua zela eta hori behar genuela. Baina orain kanpotik ikusita egiten zen nahiko arraro, ez? Ez ginen, osea, ezagutzen ginen, baina ez kontestu horretan. Beraz, bai, horrek markatu zuen ere hasiera. Bai, bazuen diskoak ere badu, nire iritzia da, baina badu ere ez egin nola esan benetazkoa da diskoa, egiazkoa da, oso erreala da eta oso simplea ere, ez? Bai, zu igual, bueno, berak beste talde bat zuen aurretik, orduan ibilea zen mundu horretan, baina gainerakoak ez, eta nik uste dut hori ere sumatzen dela ba hori, ohitura falta edo estudio batean igual lehenengo aldiak ziren, beraz ez diozu buelta handirik ematen eta hortaz ateratzen da igual gauza gordin bat, baina ere baditu alde honak. Baditu bere sakmak, ere, bai. Berroa taldein disko freskoenetaik bat. Bai, izan daiteke. Da, uaitan hartzen gituzten entzulen dako, jan daukuzie, ikasketetan, bereziki elgar ezautu zinutela, ez dakitze ikasketa mota egiten dituzie? Edo zenituzten? Bai, ba begira. Kontzentratu nuen. Ametxek, Ederrek eta Hirurok egin ditugu musika ikasketak. Bueno, berez guztiok ikasi dugu momenturen batean. Baina gero ja institutotik kanpo hori ikasi dugu. Bai, osea, kontserbatorioa zuek ikaskatu duzu, eh? Hori, bai. Piskat arraro azaldu markatu. Nik euskal ikasketak egin dituen Baionan. Eta kontserbatoria ez nuen bukatu, Iruñan hasi nintzen, baina ez nuen bukatu. Eta Javierrek ere txikitatik musika ikasi du, baina gero egin zuen naizena, transporte garraioa eta logistika hola ikasketa batzuk. Eta beraz, bueno, ikasketa ezberdinak, baina musikari lotuak. Denak txikitatik, ez? Bai. Estiloin aldetik, Iruña alde hortan, ez dakite referentziak bazenituzten, nuntik heldu da estilo hortan hartzeko emeia. Niri esan galdetzen diatenean, ze musika estilo jotzen zuen? Ia beti esate dut popa, baina lotxapizka... Bena berroak gehiusot bada. Mai. Eta lotxapizka bat ematen dit, nik ez dudalako inoiz pentsatzen, bua, hau popa egiten ari da. Ez, orduan, eskatzen diatenean gure musika etiketatzeko kostatzen zait edo lotxa pixka bat ematen dit. Ezakit zera. Ez popa izateagatik, izango balitz rapa edo beste edo ze. Baina batzutan iruditzen, osea, etiketak behar dira batzutan, baina beste batzutan. Egia da erabili dugula hasieratik pop etiketa hori, nietzat ere horrek nahiko etiketa handia delako eta horren barruan ere sartzen direlako. Zaku oso handia delako. Orduan ari gara hor, ezakigu oso ongi zer egiten. Baina, bai, eta ella da referente asko ez ditugula izan orain gehiago behar bada, baina... Talde moduan hori. Talde moduan. Bakoitzak ekartzen zituen bere proposamenak noski referente batzuetara begira, baina talde moduan ez dugu inoiz esan boa begira. Bueno, igual disko, azken diskoarekin gehiago, baina aurretik. Nahi, izan daiteke. Untsa, kantu batekin, bakoatzea intzina, zer diozie? Ados. Sirarena, izan da, bueno, diskoan bi single atera genituen, disko atera genuen, hau ezen horietako bat, baina seguraski izan da gero diskoa behin aterata, zait, oi hartzun gehien izan duena, edo, bueno, jendeari gehien gustatu zaiona. Ematen du jendeak, bueno, kontzertuetan ikusten da, jendeak abesten duela oso fuerte abestea. Bai. Sentitzen dutena. Bai. Beti, ziauk izan zirezte, itzen sortzaile, musika sortzaile, nola pasten da? Zien taldean? Bai, guke, bueno, ametxek eta biok idazten ditugu letrak. Kantu batzuk ametxek eta beste kantu batzuk nik. Osa ez dugu inoiz egin ere erdi bana ezer. Eta bai disko berrian, seguraski ametxek idatzi du gehiago. Eta kantu bat eskatu genion Eider Rodriguez idazleari, kantu baten dako letra egitea. Eta bestela hori kenduta, beste guztiak bai. Guk idatziak. Bai, eta musika ere guk egin izan dugu. Ba, kantu honek ilan, segit zaun ba. Oh, Ibilbedi taldekoek ilan, gira eguberri kantuz, saioa segitzen aizizte entzuleak, Ibilbedi taldekoek emandakuten kantuain izenburua gogoratek hartzeko, zein ginuen? Sirarena. Sirarena, emaiten zinuten. Beaz, talde 2019an sortuik, zen ibilbidea nola joan da loratuz? Bai, hasieran guk lotu genituen aurkezpen kontzertuak edo, lehen diskoaren aurkezpen kontzertuak. Eta pixkanaka jotzen eta jotzen, batean pandemia aldu zen, eta justo geunden momentu batean, disk, ezagit, denborak ere musikaren munduan batzutan oso mugatua dira, eta badirudi talde batek disko bat atera, eta urrengo urtean edo urrengo atzuen bi urtetan beste zerbait egin behar duela. Eta horri geunden pixkatez, 2008 batean, beraz, disko berria prestatu genuen, eta bigarren diskoa, Beltxarga Beltza, atera genuen 2008 batean, pandemia bete-betean, eta ez dakit osongi zergatik, baina horre mantzun igual taldeak pixkate. Ez dakigu, eta ez dugu inoiz jakingo, noraino arte pandemiak lagundu zigun, baina bat dugu susmo txiki bat. Momentu horretan ere... Tatxersek disko atera zuen, Iruña zari naiz, eta bizkat gure ingurune urbil horretaz. Tatxersek disko atera zuen, Chill Mafia sortu zen ere, eta horre guztiak eragin zuen bizkat, zait, jendeak behar zuen hori, edo batean jendea hasi zen musika hori entzuten, eta jendea egon zen oso adi. Eta gero, estilo aldetik, disko hori bai izan zela, eta badela oraindik ere, disko bat eserita eta lasai entzuteko moduko. Arduan, kontzertu asko eman genituen formatu horretan. Udalek, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoako udalek, herrietako udalek, einako ziklo moduko batzuk, hori kontzertuak aire librean eta eserita. Zagit, bai. Formatuak laguntzen zuen. Bai, ematen zuen egokia zela bai. Momentu hortarako gure musika. Justuki, Iruña aipatuik, zien inguramenean, Iruñan musika zertan da, euskal musika? Ba, egia esan geroz eta talde gehiago dago, eta nena horitzen dut egon dela aldaketa bat publikoan geroz eta musika gehiago entzuten du, euskarazko musika entzuten du, eta oso estilo diferentetakoa. Lehen duela urte batzuk agien zen gehiago, zait, nik metala entzuten nuen eta metal taldeak bakarrik eta orain pixkat ireki da guzti hori eta zai, nik normaltasunez bizi dut hola euskarazko musika egotea Iruñan. Bai, eta toki batetaik besteata? Ze aldatzen da? Ba, ia esan Ipar Euskal Herrian gutxi aritu gara, baina ere hasieratik lehen diskotik aritu gara. Ez asko, baina aritu gara. Eta ez dakit, hola ezberdintasun handirik ez dut ikusten ere orokorrean kontzertu gehienak nahiko ongi daude. Nahiko ongi ateratzen dira beti. Nik baina baritzen dut etxetik gertu, Iruñetik gertu komplikatuagoa dela jotzea. Eta publikoa bizkate adiegotea eta baina Nafarratik ateratzen garenean, behintzat oso beti ongi. Taldein izena, ez du aipatu, bai, ertu, Ibilbedi, nuntik heldu da, zer da histori hori? Ba, ezakit oso ongi, ametxek eta biok aukeratu genuen, ongien begiratzen, nahi genuen ere fonetikoki, ba, ezakit, pixkate berezia izatea, hor bi hitz nahi genituen, eta azkenean, ustut izan zela, Bibliatik, edo ezakit nondik zerbait ola erligiosoa, ikusi genuen ola idatzita Ibilbedi. Eta gustatu ditzegun. Piskat bitxea baina. Gero zentzua hartu du eta taldearen iruditegian edo badu indar bat, ez bidearen kontzeptua eta... Eta ni batzutan entzuten dudan, esatu, ai, ezakitea gustatzen zaidan. Baina gero esatu, berez izena da eta ez oain besteko garrantzirik. Gero egiten duzuna... Gustatzen bazaitu, edo horrekin behintzat lasai baldin bazaude, izena galtzen du pixka bat pixua, uste dut. Eta sorgeran, ez tekit, beste proposamen batzu ekarri zinuzten, ala? Ez. Hori egeski atera zen. Pena, ez. Horain, horain, noi, grazioso alitzake hemen ateratzea. Ba, jo que se, lapiko, edo. Untxa, untxa dela. Ba, ibilbedi, taldekoek, beste kantuñoate maite malin badaukute, guetako plazera honi balitaike. Zer diozien? Bai, ba, orain abesti berezi bat entzungo dugu, ez dagoelako gure disko batean, Anelidoak izena du, eta duela gutxi atera da, udazken honetan, eta Iruñeko katakraken inguruan, bueno, katakrakek 10 urte bete ditu, eta hori ba, pixka bat omentzeko edo ospatzeko sortu dute proiektu bat, edo, bueno, disko bikoitz bat, gero ere sareetan badago, baina inguruko taldei eskatu diete beraiek argitaratutako liburu bat hartu, eta horren inguruan abesti bat egin dezaten. Eta guk Rosa Luxemburgen kartzelako gutunak hartu, eta horren inguruan sortu duguan Helidoak. Ba, entzuten ziusteu, Ibilbedi taldekoak Euskal Irratietan! Bora eman dezake iraultzaile batek Anelidoak ikertzen. Yeah. Heidi, taldekoak egu berrik kantuz saioan Euskal Irratietan, bestagiruan gaudelaik egoin gelaik bi hastez, eta ez dauzien galdin onokoan bena ibilbedi taldeak iru disko baditiela. Diskorek iterakoan nola pasten da? Baduzi behar den materiala, diskoaten egiteko duaike? Bai, hasierako lehenengo diskoa bai estudio batean grabatu genuen, ezaguna genuen tipo baten estudioan, Jotaren estudioan, Amoroton, Bizkaian. Eta gero beste bietarako, ni hasi nintzen pixkat ikasten, grabak eta prozesu eta horri buruz pixkat ikasten. Eta etxean bertan, entzaiatzen dugun tokian, egin nuen olako estudio txiki bat. Eta azken bi diskoak horra batu ditugu. Eta hasieratik eta nahiko modu konstientean eta bueno, erabaki oso konstientea da autoekoizpenean egitearena. Eta beraz lan guztia hartzen dugu guk eta horrek bueno, batzutan ekartze ditu burua usteak. baina gero emaitza eta gauzak nola tetartzen diren kontutan hartuta oso pozik gaude. Egia esan. Mhm. Ibilbedik bere kantuetan, ora batzu entzun ditu, bena orokorki, ze aipatzen du, ze maite du aipatzea, gaiak zointzuk dira. Egia esan dira oso kantu eta kontu pertsonalak, normalean, ametxenak eta nireak ere. Gauza simple eta hitz egiten dugu, eta bizkat nolabait txikitasun horretatik edo, nik sentitzen lortzen dela askotan unibertsaltasun batera edo iristea. Unibertsaltasun minimo bat batzutan, baina nolabait jendeak hartzen dituela kantuak eta bere egiten dituela, ez? Ze hitz egin dezakegola gauza oso handiei buruz, baina gauza txikietara goazenean eta gauza oso simplea kontatzen eta kantatzen ditugunean, jendeak hartzen ditu beste modu batean. Eta zait, maitasunaz, galeraz, zergia hori buruz. Irudi bat, izan daiteke. Bai. Egunerokotasunean. Hilabete astapenean, ohitzen gira, hementik pastu zineztela, izpuran zineten, Iruliko Irratitik ez zain, urrun, bira baten baitan sartzen zen, itzordu bat zela, naski, bo, ez da lehen bira antolatzen duzela, bena, hunek, bazen berezitasun bat, azaltzen duzi biskat? Bai, bira hau gure perimetroa bira izan da eta berez izena dion modukoa izan da. Hori da berez gure perimetroa guk antolatutako bira bat izan da. Honek esan nahi du guk egin ditugula harreman guztiak, beraz hor sortzen da perimetro moduko bat. Zagit. Nik uste dut modu batean ere aldarrikatzeko modu bat da, ez? Orain justu aipatu duzula Izpurako kontzertua, azken aldian sentitzen dut hemen, adibidez, teknikariak hemengoak dira, argi teknikariak Eki eta Mikelekin ibili gara, eta hainbatean bada ere, hori, sare bat sortzea. Beraz, olako kontzertuekin eta konkretuki bira honekin sentitzen dugu sortzen direla olako sare batzuk. Sentitu igual disko atera genuenetik eman ditugun kontzertuak izan direla batez ere hola kalean, ez? Aire librean udan eta nahi genuen ere toki txikietan jo eta zait jendetik hurbilago batzuetan galtzen da hori depende ze espaziotan. Eta esan behar da ere, gure perimetroa bira honetan ez konturatu bagenekielako, baina oroitu gara benetan ze ondo zaintzen gaitu zen olako tokietan. Eta horrela plataforma handiek edo egitasmo handiek badutela asko ikasteko toki txikiagoetatik. Hori hain ederki eranik, kusteunt denbora ere aintzinatzen aizaukula. Bena galdin nahian niz, ez dakit, bada daukuzinez kondatzeko anekdota bat, ora guai hartu duzien ibilbidean, bakotsak bat barima dauku lasalatzeko. Eta zoin izaiteran da? Horein tximinoak ditut buruan. Zagit, nik uste, nik sentitzut azken hilabetetan batez ere asko egon gara elkarrekin eta aste buru guztietan izan ditugu kontzertuak eta nik galtzen dudala pixkat denboraren nozioa edo eta zagit osongi segunden eta nola ibiltzen garen eta uste da inbeste gauza pasatzen direla gero ez naizela gai hola batekin oroitzeko. Seguro asko pentsatzen badut torriko zaidala baten bat. Baina pesakit. Horei nola... Ibega zizitador. Seguro gero oroituko garela. Zerbaitetaz. Bon, galerari porrot, behaz. Bai, barkatu. Utsa bena gertatzen da, ez da mokurrik. Bon, saio hau bururatzena aidelaik momentu goxo bat pastu du zen kompainan ibilbidi taldekoak ginitila hor, beraz mikroain aintzinean, areta eta ibai, bena onduan hor dituzte behen tresnekilan kideak, eta ibilbidi taldekoak elgarra gurtu gabe, zertan ziste, guai, hor 2008-an, badira proiektuak, birak segitzen du, zertan gira? Ba, momentuz ez dugu espektatiba handirik. Kontzertuekin jarraitu, imaginatzen dut momentu batean nekatuko garela abestietaz beraz, izango dugula beharrak gelditzeko eta abesti berriak edo gauza berriak sortzeko, baina momentuz esango nuke ez dugula horrela proiektu super epikorik buruan. Hortxe, ibiltzea. Ibiltzea, aintzina. Bebi batziek, ibilbedi taldekoek azken kantu bat daukute emaiten, zoin dena? Ba, urrego kantua izanen da perimetroarena, eta, bueno, badulotura ere birarekin, eta, bueno, gure ideiekin, eta gure egiteko moduekin. Ba, hau, entzunez, joan gira aintzina, mire esker, unat urbilduik, ibilbedi? Eskertzen. Batekoa den berdin dit baina bion ubelduren arteko kristalari zein eskuk eusten dio zakotz leioa ber. Gaur inoiz ez da gero estuve

kantuz, Euskari Irratietan, artistak zuzenean abenduain 26tik urtarrilaren 5ean eguerditaik orenbat arte. Asteuntan, asteazkenean, Xabi San Sebastian. Kompai, ala xaten zen igun. Ostegunean, altzio gitarrak. Eta ostiralean, otsalde. Euskal Irratietan, eguberri kantuz.